Itxas ertzean ere banabil kresalaren usainarekin. Burruka egiten eten gabe nere seme alabak. Euskal Herria dut izena, herri zapaldua. Burruka bidez etorriko da gure torkizuna. Galegoan aia ez zaitez joan, Galiziatik kanpora. Elkar zaitezte denok batean, izateko aberri bat. Galegoan aia ez zaitez joan, Galiziatik kanpora. Kasua sangerrego, que gastó a vida entera en trouque se le pagó. A látigo pica y espola, cabicia desperta. Ollas tuas mans, non llores de pena, e vente a loitar. Eres una terra verde e montañosa, ole esa brisa do mar, a pinosa rosa, os teus fillos queren che, e loitan por ti dan a súa vida. Sino eu porque o vim. Eres una terra verde e montañosa, ole esa brisa do mar, a pinosa rosa, os teus fillos queren che, loitan por ti dana súa vida. Sei no eu porque o vi, sei no eu.